Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. İtabella bu hafta geçen sene olduğu gibi 25 Nisan ve 1 Mayıs'ı birlikte kutladığımız bir programla karşınızda. Il Canti della Resistenza, yani direnişin şarkıları sadece partizan mücadelenin hatırasına gönderme yapmakla kalmıyor, aynı zamanda daha geniş bir özgürlük kavramını da bizlere hatırlatıyor. İtalyanların kolektif hafızasında direniş, Bella Ciao ile özdeşleşmiş olsa da biz en son Açık Radyo müşterekliğine ithafen geçen programımızı bu parçayla bitirmiştik zaten. O yüzden bu haftaki açılışımızı direnişin bir diğer klasiği olan bir parçayla yapacağız. 1943 yılında Felice Cascione tarafından partizan hareketi teşvik etmek için popüler Rus şarkısı Katyusha'nın bestesinin üstüne yazılan direnişi kutlayan bir parça var sırada. Biz bu parçayı geçen seneki 1 Mayıs programının açılışını yaptığımız Modena City Ramblers'ın 2012 Roma Orion konserindeki canlı performansı yorumuyla yapıyoruz. Fischia il Vento şimdi Açık Radyo'da. Thank you. vera questi. Quando mi sta nella nostra primavera, dove sotto il sole va a venire. Felice Cascioni'nin sözlerini yazdığı ve yazdıktan birkaç ay sonra 26 yaşında hayata gözlerini yumduğu İtalyan Partizan Hareketi'nin en bilinen parçalarından biri olan Fischia Il Vento'yu Modena City Ramblers'tan dinledik. Modena City Ramblers 1991 yılında kurulmuş bir İtalyan folk rock grubu. Daha evvel Oltre i Ponti'sini dinlediğimizi aktarmıştım size. Müzikleri fark edileceği üzere Kelt temalarından büyük ölçüde etkilenen bir folk rock müziğiyle harmanlanan bir yapıda gidiyor. Solcu şarkı sözleriyle tanınıyorlar ve aynı zamanda mafya ve faşizme karşı duruşlarıyla biliniyorlar. Sıradaki parçaları da günümüz direnişine biraz sitem eden bir parça. Ve şöyle diyor, yumruğunu kaldır benim tatlı devrimcim, eski yolumuzu reddedemeyiz, ütopya kaldı, insanlar değişti, cevap şimdi daha karışık, yumruğunu kaldır benim tatlı devrimcim. Mia Dolce Rivoluzionaria, benim tatlı devrimcim, şimdi Itabella'da. Diceva di no alle mie riflessioni e dai vari argomenti, ai distinguo e dai tanti però. Lei credeva in un puro ideale, nel riscatto di tutte le masse, al compromesso borghese, alla pace sociale, opponeva alla lotta di classe. Alza il pugno, alza il pugno, mia dolce rivoluzionaria. Alza il pugno, alza il pugno, non rinnego la mia vecchia strada. L'utopia è rimasta, la gente è cambiata, la risposta ora è più complicata. Continuava a parlare di azione, di rivolta e di proletariato, come se in questi 30 anni di storia il mondo non fosse cambiato. Lei sognava la ribellione contro l'impero del capitale. Scuoteva la testa quando le dicevo che servono nuove parole. Che ora servono nuove parole. Che ora servono nuove parole. Alza il pugno, alza il pugno, mia dolce rivoluzionaria. Alza il pugno, non rinnego la mia vecchia strada. L'utopia è rimasta, la gente è cambiata, la risposta ora è più complicata. Capire, testarda non vuole ascoltare. Pensare globale, agire locale. Non è uno slogan ma una sfida vitale. Oggi contessa ha cambiato sistema, si muove fra i conti cifrati. Alla più potenti ed amici importanti, la sua arma più forte è comprarti. La sua arma più forte è comprarti. La sua arma più forte è comprarti. Alza il pugno, alza il pugno, mia dolce rivoluzionaria. Alza il pugno, alza il pugno, non rinnego la mia vecchia strada. L'utopia è rimasta ma la gente è cambiata, la risposta ora è più complicata. L'utopia è rimasta ma la gente è cambiata, la risposta ora è più complicata. Dolce Rivoluzionario dinledik Modena Stürmler'dan. Şimdi direnişin bir diğer sembol şarkılarından, en bilinen şarkılarından biri var sırada. Bu parça Pietro Baudaglio'yu hicvediyor. Nuto Revelli'nin ifadesine göre MIT'in 25 ya da 26 Nisan 1944 gecesinde bilinen bir Toskana halk şarkısı olan E non vedi che sono Toscano ve görmüyor musun ben Toskana'yım şarkısının üstüne doğaçlama bir şekilde doğuyor. Oldukça güçlü monarşi karşıtı bir parça ve Badalyon karşıtı tabii ki. Değiştirilmiş metniyle birlikte bir dönem İtalyan Sosyal Cumhuriyet askerleri tarafından da söyleniyor. Metin o yılların İtalyan tarihindeki pek çok olaya göndermeler yapıyor. Mesela Etiyopya'daki savaşa, Addis Ababa düklüğüne, Yunanistan'daki İtalyan seferine, Amerika'nın İtalya'ya attığı bombalara, Cassabile ateşkesine ve Vittorio Emanuele 3. Vittorio Emanuele'nin uçuşuna, şanslı, şanlı uçuşuna ve İtalyan savaşına göndermelerde bulunuyor. Kral ve Mussolini'nin yanı sıra Enrico Adami Rossi ve Clara Petacci'yi de anıyor bu şarkı. Biz şimdi bu şarkıyı yine bir Canti Partigiani albümü yorumundan dinleyeceğiz. Giulia Impasse ve Elena Gabri'nin kurduğu, ismini kırmızı çuha çiçeğinden alan Primule Rosse yorumuyla La Baudelaire'de şimdi Açık Radyo'da. O Badoglio, Pietro Badoglio, ingrassato dal fascio littorio, col tuo degno compare Vittorio, c'hai già rotto abbastanza i coglion. Las mai di prei, las mai fight prei, las mai di, las mai fight, las mai di prei, las mai di, lo sì sì, las mai fado, no no, tutto questo salvarti non può. Ti ricordi quando eri fascista e facevi il saluto romano e dal duce stringevi la mano, sei davvero un gran bel porcaccion. Ti ricordi l'impresa d'Etiopia e il ducato di Addis Abeba, meritavi di prendere la meba ed invece facevi milion. Ti ricordi la guerra di Francia che l'Italia copriva d'infamia, ma tu intanto prendevi la mancia e col duce facevi spezion. Ti ricordi la guerra di Grecia e i soldati mandati al macello, e tu allora per farti più bello rassegnavi le tue dimissioni. Grazzano giocavi alle bocce mentre in Russia crepava gli alpini, ma che importa, ci sono i quattrini e si aspetta la grande occasione. L'occasione è arrivata alla fine di luglio, e dal dor per domare sul buglio ti mettevi a fare il dittator. I squadristi li hai chiamati, gli antifascisti li hai messi in galera, la camicia non era più nera, ma il fascismo era. Labadolia'ydı, radyonuzdaydı. Muhtemelen direnişe adanmış en iyi albümlerden biri olan, en iyi şarkılardan biriyle devam ediyoruz şimdi. 1966 yılında Milano'da kurulan İtalyan progresif halk rock grubu Storm Six ile devam ediyoruz. Bu şarkının sözlerini Umberto Fiori yazıyor ve şarkı Torino Partizanı Dante di Nanni'yi anlatıyor ama biraz değişik anlatıyor. Çağdaş dünyada başkalaşıma uğrayan ve bir hayalet gibi yeniden ortaya çıkan bu adamın güçlü ve destanını dinliyoruz. Bir sabah onu metroda fena halde kanlar içinde ve gülümserken gördüm. Birçok yüzde şüphe ve yorgunluk vardı ama bunun Dante di Nanni ile hiçbir alakası yoktu diyen Stormy Six'in tramvayından bir bilet alalım. Un Biglietto del Tram albümünden Dante di Nanni şimdi Açık Radyo'da. Traffico del centro pedala sopra il suo triciclo e fischia forte alla Garibaldina. Il carico che piega le sue gambe l'ingiustizia, la vita è dura per Dante di Nanni. All'alba prende il treno e c'è odore di porcine sui marciapiedi della sua pazienza. E nella testa pesano volumi di bugie, la sera studierà Dante di Nanni. Passati da quel giorno che i fascisti ci si son messi in cento ad ammazzarlo, e cento volte l'hanno ucciso, ma tu lo puoi vedere, gira per la città Dante di Nanni. Sanguinava forte e sorrideva, su molte facce intorno c'era il dubbio e la stanchezza, ma non su quella di Dante di Nanni. Trent'anni son passati da quel giorno che i fascisti sanno che gira per la città tante finali. Dante Di Nanni dinledik Stormy Six'ten. 1995 yılında Berlusconi döneminin ortasındayken direnişin birçok şarkısı için bir köprü görevi gören ve bu parçaları sonraki nesillere aktaran İtalyan faşizminden kurtuluşun 50. yıl dönümü münasebetiyle Nisan 1995'te yayınlanan çeşitli İtalyan sanatçıların eserlerinden oluşan kolektif bir albüm olan Materiali Resistente yayınlanıyor. Bu albümden Consorzio Sonatari Indipendenti, CSI, ki bu grupta eski çok bilinen çok iyi bir punk art grubu olan CCCP Fedeli alla Linea'dan gelişen bir İtalyan grubu. CSI'nin bu albümde seslendirdiği bir parçayı dinleyeceğiz şimdi. Bu parçada İtalya'nın her nevi ırk savaşının ile alakalı anısı olan bir askeri anlatıyor. Etiyopya'dan Addis Ababa'nın fethine, Arnavutluk Yunan savaşlarına kadar bu savaşlardaki yüzleşmesini aktarıyor ve şöyle diyor: İtalyanlar katliama gönderilmişler, kanımız, sinirlerimiz, partizanlar götürün beni, ölüyormuş gibi hissediyorum diyor. CSI'den dinliyoruz. Guarda negli occhi, gözlerime bak, şimdi Açık Radyo'da. Thank you. bersagliere ha 100 penne e l'alpino ne ha una sola, il partigiano ne ha nessuna e sta sui monti a guerreggiare, lassù sui monti e giù la neve, la tormenta dell'inverno, ma se venisse anche l'inferno, il partigiano rimanerà, quando poi il ferito cade, non piangetelo dentro al cuore, perché se libero CSI'den dinledik Guarda Neli Occhi. Az evvel dinlediğimiz albümden, yani Dirençli Malzeme, Materiali Resistente'den iniş ve çıkışların bir kaydını dinleyeceğiz şimdi. Bu parçayı 1991 yılında kurulan Üst Memo adlı Reggio Apennine bölgesinden bir gruptan, bir İtalyan müzik grubundan dinleyeceğiz ki Üst Memo şu anda anlamına geliyor yerel diyalekte. 25 yıl sonra hala kulağa çok güçlü gelen Mara Redigieri'nin imzalı bu şarkısı Siamo i ribelli della montagna. Şimdi Üst Memo yorumuyla Açık Radyo'da. Dalle belle città date al nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del sol tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna. 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Usmamadan dinledik Siamo i ribelli della montagna. Şimdi Dario Fo imzalı klasik bir sahte popüler parça dinleyeceğiz. Finto popolare dediğimiz türden. Bu parça daha sonra 1970'lerde Alberto Chiesa ve Cantavivo'nun repertuarında bir klasik haline gelecek. Direnişin bir gala yemeği olmadığını, işçi haklarını savunmanın 1945'ten sonrasında devam etmesi gerektiğini anlatan bir parça. Son kısmında şöyle söylüyor, şöyle özetliyor mevzuyu. Bu bir kurtuluş savaşıydı. Bizi neden özgürleştirdiğini, neyden özgürleştirdiğini soruyorum. Patronların hepsi demokrat ama biz, bize ateş ettik. Hapiste vurdular bizi, dövdüler. Biz işçiler için kurtuluş henüz yakın değil. Collettiva Teatrale La Comune'dan dinliyoruz. La GAP şimdi Açık Radyo'da. La GAP quand'è che arriva non manda lettere né bigliettini e non bussa alla porta, sei già persona morta che il popolo ti ha condannato. Ingegner della Caproni il 2 gennaio arriva in taxi, tornava con due della Muti, sei guardie personali e noi lo si va a giustiziare. Quel traditor d'accordo con i tedeschi stava a smantellare la fabbrica, le macchine spediva tutte in Germania dai più. E per salvar le macchine han fatto sciopero generale, il capo reparto Trezzini ed altri 7 operai li ha messi a San Vittore. È stato l'ingegnere a far la spia ma la pagherà, ci tiene tutti sott'occhio il povero Trezzini e gli altri li han fucilati. Adesso tocca a lui, la gabbia aspetta sotto, sotto ad un semaforo che segna proprio rosso e addosso si mette a sparar. Pesce Giovanni spara, però prima gli grida, è il nome del mio popolo, ingegnere che t'ammazzo con le tue guardie d'onor. In fabbrica fanno le date, torturano gente, non parla nessuno, e 30 operai deportati richiudono nei vagoni piombati diretti a Dachau. È il 23 d'aprile e i tedeschi vanno a minare la fabbrica, vogliono farla saltare prima di ritirarsi, piuttosto che lasciarla in mano ai liberatori. Ma gli operai sparano, difendono la fabbrica e salvano le macchine che sono il loro pane e molti si fanno ammazzare. Adesso siamo liberi, nella fabbrica torna il padrone. Arriva un altro ingegnere, stavolta però è un partigiano, Brigata Battisti, Partito d'Azione. Ma ecco al primo sciopero c'è un gran licenziamento, è stato l'ingegnere a cacciare via quei rossi che la fabbrica aveva salvato. Sta guerra di liberazione domando di cosa che ci ha liberato. Ingegnere, padrone e capi sono tutti democratici, ma noi ci hanno licenziato, addosso ci hanno sparato, in galera ci hanno sbattuto. Allora per noi operai la liberazione è ancora da far. Allora per noi operai la liberazione è ancora da far. Allora per noi operai la liberazione è ancora da far. Dario Fo imzalı La GAP dinledik. Şimdi yine Dario Fo'nun elinin değdiği bir parçayı bu kez Enzo Iannacci tarafından Milano lehçesinde yazılmış ve söylenmiş bir halde dinleyeceğiz. 1966 yılına ait bu eserde vurulmuş partizanlardan bahsederken gerçeküstü bir anlatım olarak yine Enzo Iannacci dehasını sergiliyor. Sei minuti all'alba, gün doğumuna 6 dakika kala, şimdi Itabella'da. Sei minuti all'alba e gananca'r. Sei minuti all'alba e il prete è pronto già. Leggiamo mesura che il padre a parla. Gliel'ho detto, padre de boom, mi chiamò pregata. Nella cella canto, canta una canzone. Sì, ma non è il momento, un po' d'educazione. Bianca piangeria, il groppo è pronto già. Piangere d'accordo è perché mi anda fucilare. Forse Denver su scappa, o finite fai il soldà. Al paese mi sul turna, disertore mancia va. Entra un ufficiale, mi offre da fumar. Grazie, ma non fumo prima di mangiar. Va la faccia offesa, mi tocca di accettar. Le manette ai polsi son già, e qui lì vanno tre a cantare. E strascino i piedi e mi sento mal. Sei minuti all'alba, Dio come ne c'ar. Tocca farsi forza, ci vuole un bel final. Dai, allunga il passo perché ci vuole dignità. Forza Denver su scappa, o finire fa il soldà. Disertore mancia ma e su un treno carica l'altra volta su scappa. In montagna sono andato ma l'altra coi ribelli mancia ma. Sei minuti all'alba dinledik Enzo Iannacci'den. Şimdi Kırmızı Gömlek'le ilgili bir garibaldiyen parça dinleyeceğiz. Sözlerini Piemonte Belediye Sekreteri Rocca Traversa yazıyor. Müziğini de Milanoğlu müzik öğretmeni Luigi Pantaleoni besteliyor. Direniş sırasında Garibaldi gruplarının, Garibaldi partizanları tarafından çokça söylenen bir parça bu. Nova Campagna del Careteo'nun icrasıyla Camicia Rossa, Kırmızı Gömlek şimdi Açık Radyo'da. L'appello di Garibaldi, tutti i suoi figli baldi, daranno uniti fuoco alla mina, camicia rossa garibaldina. Daranno uniti fuoco alla mina, camicia rossa garibaldina. Con te sul petto farò la guerra ai prepotenti di questa terra, mentre l'Italia di eroi si vanta, camicia rossa, camicia santa. Mentre l'Italia di eroi si vanta, camicia rossa, camicia santa. Porti l'impronta di mia ferita, sei tutta lacera, tutta scucita, per questo appunto mi sei più cara, camicia rossa, camicia rara. Per questo appunto mi sei più cara, camicia rossa, camicia rara. Braccia d'oro ti ricamai, quando a Milazzo passai sergente, camicia rossa, camicia ardente. Quando a Milazzo passai sergente, camicia rossa, camicia ardente. Odi la gloria dell'ardimento, il tuo colore mette spavento. Venezia e Roma, poi nella fossa, cadremo assieme, camicia rossa. Venezia e Roma, poi nella fossa, cadremo assieme. Camicia Rossa dinledik Nova Campagna del Careteo'dan. Şimdi 1974 yılındaki genç Kalabriyalı Rino Gaetano'nun Ingresso Libero adlı ilk albümünden bir parça dinleyeceğiz. Bu albüm sanatçının unutulmaz bir şarkıcı ve söz yazarı olarak aslında bir nevi rüştünü ilk albümüyle ispatladığını kanıtlar nitelikte bir albüm. Bu albümde çok özel birçok parça var ama iki tanesi bugünle alakalı. Bir tanesi daha evvel dinlediğimiz L'Operaio della Fiat, bir otomobil fabrikasında çalışan işçiyi anlatıyor Torinolu. Diğeri de az sonra dinleyeceğimiz parçada da bize bir demiryolu işçisi olan Agapito Malteni'yi anlatıyor. Bu parçada Francesco Guccini'nin La Locomotiva adlı eserinden ilham alıyor. Bir taraftan da müziğiyle Fabrizio De André'nin Il Bamborolo'sunu, oradaki söylemini ele alıyor, ondan esinleniyor. Protesto amacıyla bir treni kaçırmaya karar veren bir konduktörün hikayesini anlatıyor bu parça. Şimdi Rino Gaetano'dan dinliyoruz. Agapito Malteni, Il Ferroviere, şimdi Itabella'da. Agapito Malteni era un ferroviere, viveva a Manfredonia, giù nel tavoliere. Buona educazione, di spirito cristiano, è un locomotore sotto mano. Di buona famiglia, giovane sposato, negli occhi si leggeva, molto complessato. Faceva quel mestiere, forse per l'amore, di viaggiare sul locomotore. Seppure complessato, il cuore gli piangeva quando la sua gente andarsene vedeva. Perché la gente scappa, ancora non capiva, dall'alto della sua locomotiva. La gente che abbandona spesso il suo paesello, lasciando la sua falce in cambio di un martello. E gente che ricorda nel suo cuore errante il misero guadagno del bracciante. Sera partì da Torre a Mare, doveva andare a Roma e dopo ritornare. Pensò di non partire, oppure senza fretta, di lasciare il treno a Barletta. Sperò il suo grande piano all'altro macchinista, buono come lui, ma meno utopista. Parlò delle città, di genti emigrate, soddisfatto del proprio guadagno. Ecco le parole, cercava di fermarlo, ma fu una mano ad addormentarlo. Rino Gaetano dinledik Agapito Malteni Il Ferroviere ile. Bu hafta Itabella'da 25 Nisan direniş ve 1 Mayıs işçi bayramı şarkıları vardı. Bu her iki konu içinde çok önemli bir isimle bitirmek istiyorum. 1914 doğumlu Giovanna Daffini ile bitireceğiz. Çok genç yaşta gezici bir müzisyen olarak ve bir pirinç işçisi olarak çalışmaya başlıyor. Sesi ve kişisel yorumuyla daha sonradan kendini üne kavuşturacak popolare şarkılarını çeltik tarlalarında çalıştığı sırada öğreniyor. Ve daha sonra da Fini direniş sırasında öğrendiği politik ve protesto şarkılarıyla adeta bir dönemin, her dönemin efsane ismi oluyor. Şimdi biz 1948'de bestelenen Feste d'Aprile ile Giovanna Daffini yorumuyla kapatıyoruz. İşçi bayramımız kutlu olsun. Ben Cansın Sayesen, Itabella'daydınız. Da qualche tempo che i nostri fascisti si fan vedere poco e sempre più tristi. Hanno capito forse, se non son proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Forza che è giunta l'ora, ripudia la battaglia per conquistar la pace, per liberare. Yeah, champion. barca buona, ti sei ritirata, sì, se la moda cambia quasi ogni mese, ora per i fascisti si dice il borghese. Spray.